luni până vineri de la 8 seara, urmărește o poveste plină de pasiune și dramatism, numai la Canal D. Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul? De când folosesc Supramax Articulație Acut, nu mai am nevoie de el. Am scăpat de durerile articulare. Mă simt ca la 20 de ani. Cum așa? Uită-te la mine. De când cu Supramax Articulație Acut, cobor scările, mă mișc ușor, iar când mă ridic de pe scaun, nu mă mai doare nimic. Ei, păi dacă e așa, hai la dans! Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Administratorul unui hotel din Vaslui acuză doi politicieni s-au cazat timp de o lună în unitate în campania electorală din decembrie. Au mâncat, au băut, apoi au plecat fără să achite nota de plată. Cei suspectați, fostul deputat PSD Cristian Rizea și Ciprian Târdea. Reprezentanții hotelului afirmă că cei doi politicieni au stat cazați la Vaslui aproape 40 de zile. O nouă ispravă a deputatului Florin Iordache, fost ministru al justiției, printr-o serie de propuneri vrea să scape partidele de sancțiuni pentru cheltuieli ilegale. Vrea să abroge sancțiunea confiscării sumelor obținute și utilizate într-un mod nelegal de partide în campania electorală. Toți bugetarii vor primi anual normă de hrană, așa prevede noua lege a salarizării unitare. Ordonatorii de credite acordă indemnizații de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. Însă, după ce PSD a publicat pe site-ul propriu proiectul legii salarizării pentru bugetari, sindicatele din administrație amenință că vor bloca activitatea primăriilor și a oficiilor de colectare a taxelor. Imediat după sărbătorile pascale, organizăm aceste acțiuni de protest. Și Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică legea vaccinării. Ce obligații au părinții, aflați în câteva minute. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în vestul țării. E vânt izolat în Dobrogea. Vor fi averse astăzi, mai ales după amiază, în vestul, centrul, nordul țării și la munte. În rest, vreme frumoasă, cu maxime de la 11 grade pe litoral până la 23 în lunga Dunării. În București, acum 19 grade. Maxima va fi în jur de 22. Doi politicieni sunt acuzați că ar fi stat mai bine de o lună la un hotel din Vaslui fără să plătească. Este vorba despre fostul deputat PSD Cristian Rizea, cunoscut pentru mai multe scandaluri publice, și un coleg al său, Ciprian Târdea, ambrii candidați la alegerile parlamentare de anul trecut pe listele Partidului România Unită. Cel care administrează hotelul spune că are de recuperat peste 40.000 de lei și că îi va da în judecată. Transmite Sorin Saizu. Reprezentanții hotelului afirmă că cei doi politicieni au stat cazați la Vaslui aproape 40 de zile, iar la plecare ar fi refuzat să achite servicii în valoare de 43.000 de lei. Răzvan Condurache, administratorul hotelului situat în zona centrală a Vaslui, a declarat că va depune plângere în instanță împotriva lui Cristian Rizea și a lui Ciprian Târdea, ambii candidați anul trecut la alegerile parlamentare pe listele din județul Vaslui pentru PRU. Pe perioada celor 40 de zile cât au stat la hotelul din Vaslui, celor doi politicieni le-a fost asigurată pe lângă cazare, masa, dar și alte servicii, iar la plecare aceștia nu ar fi achitat nota de plată. Răzvan Condurache, administratorul hotelului, a declarat că cei doi au plecat în noaptea alegerilor fără să anunțe pe nimeni. Reprezentanții hotelului mai susțin că cea mai mare factură, ca valoare de peste 40.000 de lei, este pe numele lui Ciprian Țărdea, cel care, de altfel, a semnat majoritatea notelor de plată de la restaurant, unde politicienii ar fi oferit mâncare și băutură la zeci de persoane pe perioada desfășurării campaniei electorale. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. O nouă ispravă a deputatului Florin Iordache, fost ministru al justiției, cunoscut și ca ministrul, altă întrebare. Cu ce se ocupă acum? Vrea să relaxeze legea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. La propunerea sa, Comisia Juridică din Camera Deputaților a aprobat o serie de modificări controversate care ar scăpa partidele de sancțiuni pentru cheltuieli ilegale. Lucian Popescu explică. Florin Iordache a propus, iar deputații din Comisia Juridică au aprobat. Așa a fost abrogată sancțiunea confiscării sumelor obținute și utilizate ilegal de partide în campania electorală. De asemenea, partidele pot să depășească plafoanele și să angajeze cheltuieli în afara legii, fără a se teme de sancțiune. 16 organizații neguvernamentale trag un semnal de alarmă. Între acestea, Expert Forum, reprezentat de Septimius Pârvu. Practic, inițiativa domnului Florin Iordache, care a fost introdusă la o modificare care practic nu avea nicio legătură cu aceste amendamente, vrea să abroge sancțiunea confiscării sumelor obținute și utilizate într-un mod nelegal de partide în campania electorală. Cu alte cuvinte, sunt abrogate o serie de articole care prevăd care sunt condițiile de strângere, de cheltuire, care sunt sancțiunile legate de contribuțiile la campania electorală. Practic, prin abrogarea acestor articole, nu mai există reguli legate de finanțarea partidelor. Practic, legea devine inutilă. Organizațiile neguvernamentale mai spun că odată aprobate de Parlament amendamentele lui Florin Iordache, legea finanțării partidelor ar rămâne fără sens. Ascultați știrile Europa FM. Toți bugetarii vor primi anual normă de hrană, așa prevede noua lege a salarizării unitare. Mai exact, vor primi echivalentul a două salarii de bază minime brute o dată pe an. Proiectul mai prevede acordarea unor prime de excelență, iar Ministerul Muncii reglementează plata orelor suplimentare. Manuela Nicolescu. Ordonatorii de credite vor acorda indemnizații anuale de hrană la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară. Sunt excluși militarii și polițiștii care au norme proprii de hrană. Cei care dețin titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară egală cu jumătate din nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Cât privește munca suplimentară și cea din zilele de sărbători legale și weekenduri, orele lucrate în plus se compensează prin ore libere plătite în următoarele două luni. În cazul în care compensarea nu este posibilă, cei care fac ore suplimentare vor primi în următoarea lună un spor de 75% din salariul de bază proporțional cu numărul orelor lucrate. O altă noutate este posibilitatea acordării unor premii de excelență lunare pentru cei care au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite, în limita a 5% din salarii. Legea salarizării unice ar urma să se aplice în etape începând cu 1 iulie. În acest an ar trebui să crească soldele de funcție ale militarilor cu 20% față de martie 2017, dar și salariile de funcție ale polițiștilor cu 5% față de luna trecută. Apoi, de la 1 ianuarie 2018, ar urma să crească salariile medicilor și ale asistenților medicali. După ce PSD a publicat ieri pe site-ul propriu proiectul legii salarizării pentru bugetari, sindicatele din administrație amenință astăzi că vor bloca activitatea primăriilor și a oficiilor de colectare a taxelor. Astfel de acțiuni ar urma să fie organizate imediat după Paște. Proiectul legii salarizării unitare ar încălca o decizie a Curții Constituționale, spune liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, Sebastian Oprescu. Există această nemulțumire pentru că nu se respectă decizia Curții Constituționale, care spune foarte clar că egalizarea salariilor pe funcții publice trebuie făcută de angajatorii publici, atât de Parlament, cât și de Guvernul României și unitățile și autoritățile publice subordonate, pentru a elimina discriminarea salarială din sistem. Imediat după sărbătorile pascale organizăm aceste acțiuni de proteste la mitinguri, picheteri până la greva generală. Tot despre bani în continuare, prime de Paște pentru angajații companiilor de stat, inclusiv companiile cu pierderi acordă salariaților bonusuri pentru sărbătorile pascale. Acestea sunt cuprinse între 150 și 3500 de lei, arată datele prezentate de agenția News.ro. O ascultăm pe Elena Tudor. Cele mai mari prime de 3.500 de lei le vor primi angajații Companiei Naționale Aeroporturi București, potrivit unor surse avizate consultate de News.ro. Oficial, compania a comunicat că toți angajații vor beneficia de o primă egală. Regia de stat care se ocupă cu dirijarea traficului aerian din România, Romața, va acorda angajaților prime de aproape 550 de lei net. La Complexul Energetic Oltenia, companie aflată de mulți ani pe pierderi și cu mari dificultăți financiare, fiecare salariat va primi de Paște 1.000 de lei. Aceeași sumă va fi acordată și angajaților Oil Terminal Constanța, operatorul terminalului petrolier la Marea Neagră, controlat de stat. Salariații Complexului Energetic Hunedoara, un alt producător de energie cu grave probleme financiare, vor primi tichete cadou în valoare de 200 de lei. Tot atât vor primi și cei de la Romgaz, una dintre cele mai profitabile companii de stat. La Hidroelectrica, o altă societate profitabilă, prima de Paște va fi de 520 de lei net de salariat. Compania de administrare a infrastructurii rutiere va oferi bunuri cadou în valoare de 250 de lei. În schimb, salariații Nuclear Electrica, Transelectrica și CFR Călători nu vor beneficia de prime de Paște. Ascultați știrile Europa FM. Pană de curent azi dimineață la Spitalul Colentina din București, în timp ce aveau loc două operații, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă timp de o oră. În secția de terapie intensivă erau 5 pacienți intubați și ventilați. Generatorul din spital nu a pornit. Drept urmare, pentru doi dintre pacienți s-a recurs la ventilație mecanică. Vom reveni. Ministerul Sănătății a lansat astăzi în dezbatere publică legea vaccinării. Documentul, publicat pe site-ul ministerului, prevede că la înscrierea copilului la școală, părinții trebuie să prezinte o adeverință care să ateste că vaccinurile obligatorii au fost efectuate. Totuși, părinții care nu-și vaccinează copiii nu vor fi sancționați. Florentina Mihăiță ne prezintă proiectul. Legea prevede că vaccinarea copiilor reprezintă responsabilitatea părinților de a asigura starea de sănătate a acestora. Cine refuză vaccinarea va completa o declarație scrisă. La înscrierea copilului la grădiniță sau la școală, părinții vor aduce o adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că cel mic a efectuat vaccinarea obligatorie. Dacă nu dețin această adeverință, în termen de 60 de zile, părinții trebuie să prezinte un alt document eliberat de Comisia Județeană de Vaccinare. Acest document va fi calendarul de recuperare în termen de un an a vaccinurilor neefectuate sau o adeverință care să ateste că acel copil are contraindicație la anumite vaccinuri din schema obligatorie. Vaccinarea nu se va efectua în școli, ci doar în unitățile sanitare. Comisiile județene de vaccinare se vor înființa în cadrul direcțiilor județene de sănătate publică și vor fi alcătuite din mai mulți medici, un medic de familie, un pediatru, un epidemiolog, un medic de boli infecțioase, la care se adaugă un psiholog, un reprezentant al inspectoratului școlar și unul al Direcției pentru Protecția Copilului. Alături de medicul de familie, această comisie trebuie să-i consilieze pe părinți în privința vaccinării copiilor și a riscurilor la care expun dacă nu sunt imunizați. Dacă la împlinirea vârstei de 3 ani copilul nu are vaccinurile obligatorii efectuate, comisia va sesiza Direcția pentru Protecția Copilului. Ministerul Sănătății este obligat să asigure finanțarea necesară pentru vaccinarea copiilor, dar și un stoc de rezervă care să acopere necesarul de vaccinuri timp de un an, iar valabilitatea serurilor trebuie să fie de cel puțin 18 luni. Tot ministerul va oferi și tratamentul adecvat atunci când apar reacții adverse. Inițiatorii proiectului spun că e nevoie de o astfel de legea vaccinării pentru a limita răspândirea unor boli transmisibile care pot fi prevenite. Primăria Capitalei va negocia un schimb de terenuri cu Ambasada Italiei pentru ca o parte din Parcul Nicolae Iorga să rămână spațiu public de relaxare. Ambasada anunța ieri că scoate la vânzare 3.000 de metri pătrați din parc, teren de pe Calea Victoriei care îi aparține, pentru suma de 5 milioane de euro. Astăzi, primarul general a anunțat că vrea să ofere ambasadei un alt teren într-o altă zonă în schimbul respectivei suprafețe. Ciprian Ioana cu detalii. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că a aflat din presă de faptul că Ambasada Italiei scoate la licitație o parte din Parcul Nicolae Iorga din București. S-a iscat o întreagă dezbatere publică. Cetățenii sunt îngrijorați. Am primit și eu foarte multe sesizări din partea cetățenilor care ne roagă să recuperăm această suprafață. Edilul șef le-a prezentat consilierilor general și o hartă cu suprafața aflată în proprietatea Ambasadei Italiei. Suprafața hașurată cu negru este practic Parcul Nicolae Iorga, care are aproximativ 9.000 de metri pătrați. Suprafața hașurată cu verdele acesta mai deschis este cea care este în proprietatea Ambasadei Italiei. Restul de 6.000 de metri pătrați rămâne în continuare zonă verde, parc public. Gabriela Firea spune că Ambasada Italiei a cerut încă din 2012 un alt teren în schimbul suprafeței de 3.000 de metri pătrați din Parcul Nicolae Iorga, dar tranzacția nu a mai avut loc. Acum se va încerca un nou schimb de terenuri. Ce propun eu? Cred că trebuie să discutăm, să oferim posibilitatea unui schimb de terenuri. Dacă nu se va reuși un schimb de terenuri, ceea ce ar fi de dorit, ulterior abia vom intra în discuție, în negociere pentru recuperare, totuși trebuie să avem grijă și de bugetul capitalei. Deci prioritar ar fi dacă reprezentanții ambasadei ar accepta o altă suprafață de teren. În schimbul suprafeței de 3.000 de metri pătrați din parc, Ambasada Italiei cere 5 milioane și jumătate de euro. În Parcul Nicolae Iorga se află trei monumente. În centru, bustul poetului Nichita Stănescu. În spatele acestuia, o cruce mare de marmură albă, iar spre strada Nicolae Iorga este și bustul lui Ion Ghica. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Dinamo a câștigat cu 2-1 la Giurgiu și campioana în titră Astra rămâne fără victorie în play-off. Golurile s-au marcat în ultimele 10 minute de joc, Rivaldinho a deschis scorul, Bumba a făcut 2-0 după numai 2 minute, iar Săpunaru a marcat în prelungiri. Dinamo a urcat pe locul al treilea în clasament, la 5 puncte de a doua clasată Viitorul și la 7 de liderul FCSB. Antrenorul Cosmin Contra speră ca după ce au legat două victorii, jucătorii săi să abordeze mult mai încrezători returul play-off-ului pe care îl vor începe duminică cu echipa lui Hagi. La solicitarea albroșilor, meciul care ar fi trebuit să se dispute pe Arena Națională a fost mutat pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare. Revenim la partida jucată aseară la Giurgiu, Marius Șumudică spune că echipa lui a ajuns ciuca bătăilor și că este rușine să mai iasă din casă, dar precizează că fotbaliștii sunt obosiți la finalul unui sezon în care au adunat deja 47 de meciuri cu participarea în Europa League. El a mai spus că ar fi de acord să-i fie reziliat imediat contractul, fiindcă nu poate scoate echipa din această criză. Președintele Astrei, Dani Coman, a anunțat că negociază prelungirea înțelegerii cu Șumudică, însă potrivit gsp.ro ar exista și varianta ca acesta să fie înlocuit din vară cu Edi Iordănescu. În altă ordine de idei, în play-out, Concordia Chiajna rămâne singura echipă fără victorie, a remizat 1-1 pe teren propriu cu Gazmetan Mediaș. Ilfovenii sunt penultimii în clasament. Diseară încep sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În reeditarea finalei din 2015, Juventus Torino va înfrunta pe Barcelona, care vine după înfrângerea surprinzătoare de la Malaga, ce i-a redus șansele la titlu în Primera División. Borussia Dortmund va primi replica lui AS Monaco. Cele două echipe au marcat în total peste 200 de goluri sezonul acesta în toate competițiile. Mâine se va juca prima manșă a celorlalte două întâlniri, Atletico Madrid, Leicester City și Bayern München, Real Madrid. U Banca Transilvania Cluj a învins-o cu 100-74 pe SCMU Craiova în primul meci din play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin. Câștigătoarea sezonului regulat și principală favorită la titlu, echipa ardeleană a dominat autoritar jocul, iar moldoveanul și Taix au fost cei mai buni marcatori cu 16 respectiv 15 puncte. Următoarea partidă se va disputa mâine tot la Cluj, după care seria se va muta la Craiova. Se joacă pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Astăzi vor începe alte două confruntări, Steaua CSM Exim Bank, BCMU Pitești și CSM CSU Oradea BC Timișoara, iar mâine debutează seria dintre CSU Sibiu și BC Mureș. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, Ministerul de Finanțe a început discuțiile pe grupuri de lucru pentru renunțarea la cota unică, dar și la introducerea unui impozit pe gospodărie, de fapt o formă de globalizare a veniturilor și de impozitarea lor. Vă întreb astăzi dacă, după 12 ani de când a fost introdusă, cota unică ar merita sau nu să-și dea obștescul sfârșit. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. All right. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Miau! Cine ce apă din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci bătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără adeverință de venit și repede câte zice miau. Miau, miau, tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa, de multe ori, este impură. Alimentația, uneori, necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.